أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Mümtehine suresinin son iki ayetini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey nebi, اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا. Mümin kadınlar beyat etmek üzere sana gelirlerse, sana hiçbir şey ortak koş, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, ve la yesrikne, hırsızlık etmemek, ve la yeznine, zina etmemek, ve la yaktulne evladehunne, evlatlarını öldürmemek, ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve arculihinne, elleriyle ayakları arasından iftira ettikleri bir şeyle yapmamak, ve la ya'sineke fi ma'ruf, marufta sana isyan etmemek üzere beyat etmek için sana gelirlerse, فَبَايِعْهُنَّ, onlarla sözleş, onların beyatını al. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, çünkü Allah-u Teala gafurdur ve rahimdir. Çok bağışlar, ikramı boldur. Şimdi bu ayeti kerimede beyattan bahsediliyor. Bu beyat konusu bugün için işte bağlılığını bildirmek ya da bir şekilde seçim gibi düşünülebilir. Tabi tam seçim gibi değil. Çünkü bizzat gidiyor, başkana bağlılığını bildiriyor, desteğini bildiriyor, başkan da onun bağlılığını ve desteğini kabul ediyor. Ey Nebi! Burada başlangıç olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen Nebi ve Resul kelimelerinin farkından bahsetmek lazım. Mehmet Hoca sağ olsun bu konuda iyi bir çalışma yaptı. İnşallah yakında neşredilecek duruma gelir. Kur'an-ı Kerim'de geçen Nebi ve Resul kelimeleri bunlar birbirinden farklı anlamlar taşıyor. Nebi, peygamber diye vasıflandırdığımız zat oluyor. Resul de onun görevi oluyor. Elçiliği oluyor. Yani Allah'tan aldığını Allah'ın kullarına iletme görevi Resullükle alakalı. O görevi yapan kişiye de Nebi deniyor. Yani Resul elçi demek, Nebi de o elçilik görevini yürüten kişi demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işte çoluk çocuğuyla ilgili, eşleriyle ilgili, müminlerle ilgili kendi yaptığı normal elçilik görevi dışındaki görevleriyle ilgili konularda hitap yapıldığı zaman hep Nebi kelimesi kullanılıyor. İşte burada da Nebi kelimesi kullanılmış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devlet başkanlığı ile ilgili bir konu burası. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Kadınlar devlet başkanına bağlılıklarını bildirmek için geliyor, onunla beyat ediyorlar. Son derece önemli bir durumdur. Rivayete göre bu ayetler Mekke'nin fethi sırasında inmiş. Daha önce indiğine dair de rivayet var. Ama Mekke fethedildikten sonra Peygamberimiz kadınlardan beyat almıştır. Tabii erkeklerden de almış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize doğru intikal eden uygulamalarına baktığımız zaman kadın ile erkek arasında bir ayrım gözükmüyor. Mekke'yi fethetmiş olan Medine'ye hakim, geniş bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o günün Mekke anlayışı içerisinde büyük bir devletin başkanı. Fethettiği Mekke'nin hanımlarından kendisi için bağlılık sözü alıyor. Halbuki o Mekkeliler kadınları önemseyen insanlar değil. Hani Türkçemizde elinin hamuruyla erkek işine karışma derler ya. Mekkeliler de ona benzer bir söz söylüyorlar kadınlar için. Şimdi onların bu sözü Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki, isterseniz tarih, isterseniz hukuk, isterseniz ahlak, isterseniz sosyoloji, isterseniz fen bilimleri, hakikaten Cenab-ı Hak oraya her şeyi koymuş. Mekkelilerin kadına bakışını bile koymuş. 43. sureyi bir açın. Zuhruf suresi. ...17 ve 18. ayetler okuyacağız. ...491. sayfa Kur'an-ı Kerim'de. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Onlardan birisine Allah için örnekler verdiği bir hanım, bir kızı olduğu müjdelenirse, yani onlar putlarına Allah'ın kızları diyorlar ve onlara tapıyorlar. Ama öte taraftan birisinin kızının dünyaya geldiği kendisine haber verilince yüzü kapkara kesiliyor. Vahve kovayım, kızgınlığını içine gömmeye çalışıyor. Yani burada yutkunup yutkunup duruyor diye mana verilmiş, güzel bir mana. Yani kızgınlığını gizlemeye çalışıyor. Ama yüzü simsiyah kesiliyor çünkü kız çocuğu olmuş. Türkiye'de de vardır bazı yerlerde. اَوَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ Şimdi süsler içerisinde büyüyecek olan biri mi? Ben ne yapayım süs püs içerisinde büyüyecek olanı demiş oluyor. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Çünkü o savaşma sırasında bir başarı gösteremez ki. Düşmanla çarpışamaz ki, ben ne yapacağım böyle birisi. Şimdi bakın, bizde elinin hamuruyla erkek kişine karışma, ona benzer bir ifade değil mi? Süs püs içerisinde büyüyecek, kılıç kuşanamayacak, savaşa girse başarılı olamayacak, ben böyle bir evladı ne yapayım? Şimdi bu derece, kadının değersiz olduğu bir toplum, bilirsiniz, öldürüyorlardı da kız çocuklarını. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ Öldürülmüş kız çocuklarının niçin öldürüldüğü onlara sorulduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler de var. Şimdi bu durumda olan bir Arap toplumunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın erkek ayrımı yapmıyor. Muzaffer bir komutan olarak girdiği Mekke'de hanımlardan beyat alıyor. Yani onları çok önemsediğini göstermiş oluyor. Erkeklerle aynı seviyeye getiriyor. Bağlılık yemini. Ve serbestler. İster bağlılıklarını bildirirler, ister bildirmezler. Zoraki bir bağlılık yok. Mekke'de Safa Tepesi'nde, hani hacca gidenler bilir, Safa ile Merve arasında say yapılıyor. Safa Tepesi'nde Mekke'nin sosyetesi olan, yani önde gelen ailelerin hanımları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş. Diğer hanımlardan da Hazreti Ömer Peygamberimiz adına beyat almış. Çünkü tabii çok. Hepsiyle teker teker şey yapamaz, sözleşemez. Orada söylenenler bunlar. Ey Peygamber, tabi onlar da inanmış artık, mümin olmuşlar. Mümin kadınlar sana beyat için gelirlerse, onun şartları şu. Bir, اَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. وَلَا يَسْرِقْنَ Hırsızlık yapmayacaklar. İki, Peygamberimiz bu tepesinde, bu zihan tepesinde hırsızlık yapacaksınız dediği zaman Ebu Süfyan diyor ki Hint şeylerden hatırlarsınız. Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi olayında Hint'in rolünü hatırlarsınız. O Hind'i orada cezalandırmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hırsızlık yapmayacaksınız. Hint diyor ki ya Muhammed, Ebu Süfyan Cimri'nin tekidir. Ben şimdi ev masrafları için onun cebinden haberi olmadan para alıyorum. Bu hırsızlık sayılır mı diyor. İhtiyacından fazlasını alma bir şey olmaz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra zina etmeyeceksiniz. Şartını söyleyince gene Hint söze karışıyor. O ne söz diyor. Hiç hür kadın zina eder mi? Hiç öyle şey olur mu diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bize okullarda, camilerde, çeşitli konuşmalarda Mekke toplumu anlatılırken akla hayale gelmedik ne kadar pislik varsa onların üzerine atarlar. Ondan sonra berbat diye, şunlar şunu oldu diye anladılar. Öyle değil. Toplumu, Arap Yarımadası'nın yıldızı konumunda olan bir toplum. Çünkü Kabe o zaman da Kabe, insanlar o zaman da Hatice Umre'ye gittiler ve kendilerini kabul eden bir toplum. Onların da birçok ahlaki değerleri var. Özelleri var, adetleri var. Burada esas olan bu insanların inançlarındaki bozukluğu düzeltmektir. Yoksa işin fıkıh tarafına bakarsanız, ki ben özellikle öğrencilerime bunu hep okuturum fakültede, fıkıhla ilgili birçok konuda ancak bazı düzeltmeler yapılmıştır, o kadar. Yani çok çok köklü değişikliklere gerek yok ama köklü değişiklik inançta. Ha, İslam'ın insan ilişkilerine getirdiği bir durum da var, onu yetiştiriyor, geliştiriyor. Tabii, işte burada olduğu gibi çok yetersiz konuda olan kadını bir devlet başkanıyla bizzat yüz yüze gelerek ona bağlılığını bildirecek konuma getiriyor. Yani demek istediğim çok önemli demiş oluyor. Senin bağlılığını bildirmen çok önemli demiş oluyor. Şimdi bu bugün bizim işte kadının seçme hakkı diye söylediğimiz şeyden daha ileri bir seviye. O seçime giden hiç kimsenin görmediği yerde zarfın içerisine koyduğu o şeyi seçmen pusulasını getiriyor, istiyor. Sandığın içerisine atıyor. Onun bütün ilişkisi orada bitiyor. Ama burada öyle değil. Bak burada bizzat devlet başkanının karşısına çıkıyor, onunla konuşuyor. Onunla adeta pazarlık yapıyor. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ Evlatlarını da öldürmemek üzere. İşte düşük yapmak, çocuk aldırmak falan. O zaman da var tabii. Usuller bugünkü gibi gelişmiş olmaz ama var. وَلَا يَهْد۪ينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَد۪ينَهُ بَيْنِ اَيْد۪يهِنَّ وَاَجُلِهِنَّ Elleriyle ayakları arasında olan bir iftirayla İftirada bulunmamaları, yani mesela başkasından kazandıkları çocuğu kendi kocasının çocuğu gibi göstermemeleri. Ya da birisine iftira etmemeleri. Çeşitli işte kovuculuk, yalan, söz taşıma gibi işlerde bulunmamaları. وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Hiçbir marufta sana isyan etmemeleri. Şimdi burada bak Mehmet Hoca bu Nebi ile Resul kelimelerinin farkını ortaya çıkarman ne kadar güzel oldu. Eğer burada Resul olsaydı ve la ya'sineke fi maruf kelimesi kullanılır mıydı? Çünkü Resul olduğu zaman Men yuti'ir rasule fakat ata Allah der, keser atar. Elçiye itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü elçi kendiliğinden konuşmaz. Elçi Allah'tan aldığı sözü insanlara ulaştırır. O kadar. Dolayısıyla o söz elçinin sözü değildir. Allah'ın sözüdür. Sen bizzat Allah'la konuşamıyorsun. Allah'ın sözünü o getiriyor sana. Onun için o elçiye itaat, Allah'a itaattir. Elçiye zeval olmaz da derler hani Türkçemizde. Fakat Nebi olunca, yani insan olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca bu kendi insani ilişkilerinde yanlışlar yapabilir. Elçilik görevi konusunda hiçbir yanlışlık olmaz. Ama insan olarak, Nebi olarak bir takım hatalar, yanlışlar yapabilir. İşte burada da diyor ki marufta sana isyan etmemek üzere. Maruf aklın, bilginin, geleneğin, doğru geleneğin ve Kur'an'ın gereği olan şeylerdir. Yani objektif kurallar. Doğru davranışlar. Doğru davranış yaptığın zaman sana isyan etmeyecek. Yanlış yaparsan karşına çıkacak demektir bu. Değil mi? Bak tekrar ediyorum. Rasul olsa kayıtsız şartsız itaat. Çünkü Rasul vasfıyla olduğu zaman. Elçi vasfıyla. Çünkü orada elçilik vasfıyla konuştuğu zaman tamamen Allah'ın sözleridir. Orada hiçbir itiraz söz konusu olamaz. Zaten o olduğu gibi maruftur. Ama bir insan olarak, devlet başkanı olarak bir takım hatalar yapabilir. O zaman doğru davranışlarında karşı çıkmayacak. Yanlış yaparsa o zaman karşı çıkabilir. Dolayısıyla biz de Hulefai Raşidin dönemini bir kenara bırakırsak, ondan sonra devlet başkanlığı sistemini çok ciddi bir şekilde eleştirmemiz gerekir. Denetim mekanizmasının Kur'an-ı Kerim'de istendiği şekilde yapılmadığı gözlemleniyor. Yani öyle bir hukuki mekanizma olmalı ki insanlar devlet başkanlarını marufa aykırı davranışlardan dolayı hırpalayabilecek bir pozisyonda olmalılar. Bu Kur'an-ı Kerim'in emri. Ama biz tarihte görüyoruz ki bırakın onu, eğer tarihte yazılanlar doğruysa tabii, adamın tavırlarından hoşlanmadığı zaman kellesini alabilen devlet başkanları olmuş. Bu sistemi kurmak bizlerin vazifesidir. Bu da imtihanın bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, Kur'an'da hiçbir devlet sistemini görmezsiniz. Şimdi birçokları çıkıyor diyor ki, Kur'an aslında demokrasiyi emreder. Ben şimdi onlara diyorum ki, siz bu kelimeleri gidin de Suudi Arabistan'da konuşun bakayım. Orada da dersiniz ki, Kur'an aslında kraliyeti emreder dersiniz orada. Ama öyle bir şey konuşun ki, her yerde konuşasınız. Öyle birilerine yaranmak için konuşmanın bir anlamı yok. Kur'an ne demokrasi emreder, ne krallık sistemini emreder, ne oligarşiyi, ne de bir başkasını. Ha, Kur'an'ın asla ve kat'a kabul etmeyeceği tek bir sistem vardır. O da teokrasidir. Teokrasiyi hiçbir şekilde Kur'an kabul etmez. Ama şimdi çıkarlar, Müslümanları teokratik idare taleplisi olarak da suçlarlar. Teokrasi nedir? Teokrasi, Allah adına insanların yönetildiği bir sistemdir. İyilik yaptığınız zaman, diyeceksiniz ki bu Allah'ın insanlara lütfudur. Kötülük yaptığınız zaman da ne yapayım kardeşim? İyi olsaydınız, öyle olurdu. Siz demek ki buna layıksınız. Allah beni sizin başınıza musallat etmiş. Benim elimde ne var? Teokrasi bu. Teokrasi bu. Peki İslam tarihinde teokratik idare olmamış mı? Olmuş. Olmuş. Bu idareyi meşrulaştırmak için de Kur'an-ı Kerim'deki meşiyet ile irade kelimeleri arasındaki anlam farkı ortadan kaldırılmıştır. Şimdi ne demek istediğimi biraz açayım. Meşiyet kelimesi bir şeyi isteyip var etmektir. Hani velev şâallâhu le'âmene men fil ardi cemî'a kulluhum cemî'a mıydı? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Hangi ayet ona bir bak. Eğer Allah'ın meşiyeti olsaydı, yeryüzünde bulunanların tamamı inanırdı, mümin olurdu. Bu ne demek yani? Allah diyor ki mümin ol diyor ve o imanı kişinin kalbinde yaratıyor. Yani kişinin bir etkisi yok bunda. Yunus 99 220 221. sayfa. İşte burada diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer senin Rabbin isteseydi, yeryüzün, yani Rabbin bir meşiyeti olsaydı, yeryüzünde bulunanların tamamı inanırdı. Yani Allah zorlasaydı demektir bu. Yani sizin iradenize bağlı kalmaksızın kalbinizde bir Allah iman yaratacak olsaydı, mümin olurdunuz. Böyle bir şey olmaz diyor. Efe ente tukruhun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. Yani insanların mümin olması için onları sen mi zorlayacaksın? Bir başka ayet daha vardı. O 8. cüzün başında mıydı? Yahya. O iki tane meşiyet geçiyordu. Velâkin yudillü men yeşâ ve yehdî men yeşâ diye. Şimdi mesela bir ayette de bu velakin yudullu men yeşe ve yehdi men yeşe diye bir ayet vardı. Sen onu bulana kadar ben şuradan şey yapayım. Bir de 143. sayfayı açın. Hangi, nerede o? Enam 35. O değil. Bu benim aradığım ayetler bunlar değil de. Şimdi o ayetleri okursa uzun uzun anlatmak lazım. Kısa yoldan ben konuyu değiştirmeden şey yapmak istiyorum. Sıra şu 111. ayeti okuyalım. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Eğer onlara, yani bazı insanlar var ki kafirliği öylesine özümsemişler ki onlara melekleri indirsek, ölüler kalkıp konuşsa, her şeyi önlerine delil olarak döksek inanacak değiller. Ancak Allah'ın meşiyeti olursa başka. Yani Allah onları zorla imana sokacak olursa başka. Allah da kimseyi zorla imana getirmez. Ama Allah'ın bir de iradesi vardır. Herkesin mümin olmasını ister. İrade bir şeyi istemektir sadece. Meşiyet de isteyip yerine getirmektir, yapmaktır. Ve izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Bir şey istediği zaman ol der. O ol demezse meydana gelmez. Sadece istemesiyle meydana gelmez. İradeyle olmaz. Ama meşiyet olla iradenin birleşmiş şeklidir. Ha? Neyin? Hangi? Enam. Yüz otuz bir mi dedim? 37. Tamam. Yok, ben bu imanla ilgili olan kısmı şey yapıyorum. O da konu değişmesin. Konu değişmesin. Şimdi mesela yine hepinizin bildiği bir ayete gelelim. Bakın. Yani en kolay tarafından hep o ayete vurgu yapıyoruz. Sizin için de iyi olur. Diğerlerde açıp okumanız kolaylaşıyor o bakımdan. O 14. surenin 4. ayetini açın. Sayfa. Evet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Gönderdiğimiz her peygamberi mutlaka kendi kavminin diliyle göndeririz ki لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara her şeyi açık açık anlatsın. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى Bundan sonra Allah meşiyeti olanı saptırır. Yani sapıklıkta kalmak isteyip de o konuda davranışta bulunanı saptırır. وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَى Yola gelmek isteyip de çaba gösterenle yola getirir. Yani şimdi bu meşiyet, Allah kendi meşiyetiyle insanı saptırmaz. Ama insanın meşiyeti varsa o zaman Allah'ın da meşiyeti olur. Yani insan yola gelmek için bir çaba gösterirse Allah da onu yola getirir. İnsan yoldan yola gelmek istemiyor, batılda saplanıp kalmak istiyorsa, meşiyetini o yolda kullanıyorsa Allah da onu orada bırakır. Yani Allah kimseyi zorla yola getirmez. O zaman imtihanın bir anlamı olmaz. Ben yola gelmek istiyorum diyeni yola getirir. Deyip de gereken şeyi, çabayı göstereni. Sadece lafla da olmaz. Ah keşke biz de Müslüman olsak ne güzel falan. Öyle yok. Öyle ah keşkesi yok. İstiyorsan gel ol kardeşim. Gelirsin, namazına başlarsın, tevbeni edersin, zekatını verirsin. Allah da seni yola getirir. Çaba göstermeden hiçbir şey yok. Şimdi bu böyleyken irade ile meşiyet kelimeleri arasındaki farkı kaldırmışlar. Ta o zamanında yani ta en başta. İrade ile meşiyet arasında ehli sünnete göre hiçbir fark yoktur diyorlar. Bir de adına da ehli sünnet diyerek tek herkesin ağzını kapatıyorlar. Sen şimdi sünni değil misin? Gibi de milleti suçlama şeyi de ortaya çıkıyor. İrade ile meşiyet arasında bir fark yok. Öyle olunca bakın bu ayete nasıl mana vermişler. Biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Sonra da Allah dilediğini sapıklıkta bırakır. Dileyeni değil. Şimdi sonra da Allah dilediğini sapıklıkta bırakır dedim mi, adamın bir fonksiyonu yok. Böyle dersen teokratik idareye kapı aralarsın. Tamam mı? Yani zamanında yapılmış olan çok büyük hatalar var. O büyük hataları mutlaka düzeltmek zorundayız. Şimdi yanımda Enes Hoca var. Bu Enes Hoca Doğu Türkistan'ın şu anda en meşhur hocalarından bir tanesi. Hatta şu anda belki en meşhur. Bizim buradaki arkadaşlar da öyle. Günde 3000 kişi kadar değil mi? O kadar oldu mu? 3000 oluyor mu? Evet. Günde 3000 kişi bu arkadaşlarımızla internet vasıtasıyla şey yapıyor. Sorular soruyorlar, cevaplar alıyorlar. Ve ayda 30 GB'ın üzerinde bilgi alınıyor bizim o sitemizden. Bu arkadaşlarımızın idare ettiği sitede. Şimdi bana bir şey anlatmıştı kendisi, diğerler de anlatmıştı. 4 arkadaş çalışıyor orada. Doğu Türkistan'da hataları tespit etmişler. Şimdi ben size anlattığım yanlışları tespit etmişler. Ya ne yapalım? Kur'an'a yönelelim demişler. Demişler ama problemlerini Kur'an'dan çözecek kadar bir çalışma yapılamamış. Ondan sonra ne oldu? Tekrar eskiye dönmüştür. Çünkü bu sadece bir slogan olarak olmaz ki. Çok güzel. Dağın tepesinden çıkarsınız. Çıkarsınız, bir şekilde çıkarsınız. Orada kalmak, çıkmak kadar kolay olur mu? Şimdi burada bu tenkitleri yapıyoruz da bir de doğrusunu göstermek lazım değil mi? Allah'a çok şükür biz burada doğrularını da gösterme fırsatını bulduk. Çok şükürler olsun. hemen her konuda nasıl davranılması gerektiğini de gösterebiliyoruz. Herhalde en büyük sıkıntıları atlattık, değil mi? Yani bu en zor konuları Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hallettik bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da, tabii bu şeye benziyor. Bir yere yol yapmak gerekirken, oradaki kayalıkları delmeyi, viyadükleri yapmaya benziyor ama onun üzerindeki ince işi var. O daha çok vakit alır. Biz henüz ince işini yapmaya fırsat bulamadık. Ama inşallah bunu hep beraber yapacağız. Sadece burada yani biz 8-10 kişilik ekibin başarabileceği bir iş değil. Burada yüzlerce insanın çalışması lazım. Yani hepiniz buna ne ölçüde destek verebilirim diye kendinizi sonuna kadar zorlamak zorundasınız. Bunu kafanıza iyice yerleştirin. Nasıl olsa yürüyor. Ben görüyorum, buraya geliyor arkadaşlarımız, nasıl olsa yürüyor. Bunun sıkıntısını kim çekiyor? Hiç kimsenin umurunda değil. Bu olmaz. Herkes ben ne kadar destek verebilirim diye düşünmek zorundadır. Yoksa bu ağır yük başka şekilde yürütülmez. Çok ciddi manada ağır bir yük. Tekrar başa geliyorum. Şimdi irade ile meşiyet arasındaki farkı kaldırınca bu ayete şu manayı vermişler. İşte bu elinizdeki meallere bakın. Yani bizim en büyük kolaylığımız şu. İspatlamamız çok kolay. İşte buyur kardeşim bak. Hangi meale bakıyorsan bak. Hangi tefsir, Arapça biliyorsan bildiğin bütün tefsirlere bak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi elinizdeki meallerden okuyun. Bak ne yazıyor? Defalarca bu ayeti okumuştuk. Biz her gönderdiğiniz peygamberi ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Peygamberimiz Mekke toplumuna, Arap toplumuna geldiği için dili neydi? Arapça. Yoksa Arapçanın kutsallığından falan değil. Türk toplumuna gelseydi Türkçe olurdu. Avrupa'da bir topluma gitseydi o hangi topluma gittiyse onun dili olurdu. Neden o dil? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ onlara her şeyi açıkça anlatsın diye. Ondan sonra ne diyor? Bak iyice açıklasın. Sonra oradan takip edin. Mealden takip edin. Sonra da Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır. Peki hadi bakalım. Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini de yola getirir. Hidayete erdirir. Peki peygamberin gelmesinin bir anlamı kaldı mı? Var mı bir anlamı? Yani gelmeseydi olurdu. Yani madem Allah dilediğini sapıklıkla bırakıyor, dilediğini yola getiriyor, insanların hiçbir iradesi yok. İşte meşiyet ve irade kelimeleri arasında bir fark yoktur dedikten sonra iş bu noktalara gelmiş. O zaman da bu ayetleri okuduğunuz zaman anlayamıyorsunuz. Halbuki yanlış bu. Sonra Allah dileyeni sapıklık, yani dileme de basit bir dileme değil. İstiyor, ona göre bir davranış yapıyor. Ya da yola gelmek istiyor, bir çaba gösteriyor. Öyle sadece oturmuş, ben de işte Müslüman olmak istiyorum, öyle laf yok. İstiyorsan gereğini yaparsın. O kadar. O zaman da Allah seni oraya getirir. İşte irade ve meşiyet kelimeleri aynı manayadır diyorlar. Aynı manayadır demek ne demek biliyor musunuz? Hani şöyle bir adamın şah damarını dişiletle kesmek gibi bir şeydir. Dışarıdan baktığınız zaman pek de bir şey gözükmüyor. Ya sapasağlı bir şey yapılmamış. Bu adama ne oldu? Ne güzel işte pehlivanlar gibi yürüyordu. Allah Allah falan. İşte Müslümanlara ne oldu deniyor. Ne olacak kardeşim? Şah damarı koparılmış. Gayet basit bir şey. İrade ve meşiyet kelimeleri aynı manayadır dedim mi bitiyor işte. Çünkü insanların bütün şeyini ortadan kaldırıyorsunuz. Aktiviteleri yani uğraşmama ne lüzum var diyor adam. Ondan sonra da idareciler tabii kendi yaptıkları suçları rahatlıkla Cenab-ı Hakk'a yükleyebiliyorlar. Ne yapalım? Allah böyle istemiş. Tabii yanlış idareciler. Hepsi öyle yapmış değil elbette. Ama bizde bir kötü husus var. Birisi eskiden yapmışsa, babam öyle yapmış, oğul da öyle devam ettiriyor. Ya baban hata ettiyse? Ya baban hata ettiyse ne olacak? Ona bakılmıyor. Yok canım bunlar, o adamları biliyor musunuz? Nasıl insanlardı falan filan. Ya nasıl insan? İyiyse Allah onun karşılığını elbette verecektir. Kötüyse de cezasını verecektir. Onun ne mükafatını ben vereceğim ne de cezasını. Allah'ın huzurunda ben kendi hesabımı vereceğim. Elimde Allah'ın kitabı var. Ya onlar yanıldıysa, yanılmış tevbe etmiş olabilirler. Evet. İşte şimdi bakın her defasında ortaya koyuyoruz ki birçok konu kaybedilmiştir. Şimdi kadınlar günde söyleniyor. Falanca zamanda işte seçme hakkı verildi, filan zamanda seçilme hakkı verildi deniyor. Şimdi geçen de bir toplantıdaydık. Şimdi ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim bütün problemlerimizi çözer. Bir başka ilahiyatçı diyor ki yok kardeşim öyle şey mi olur diyor. İşte diyor gök kubbenin altında söylenmemiş söz yoktur. Böyle sloganlar. Tamam kardeşim işte ben de Allah'ın kelamından bahsediyorum. Yani söylenmiş söylememiş. Tabii söylenmiş sözden bahsediyorum. Ben çözüyorum desem bu sözü söyle. Ben çözerim desem tamam. Ben Kur'an-ı Kerim çözer diyorum. Değil mi? Tabii bu da Allah'ın sözü. Ondan sonra yok dedi işte bizim ulemamız bütün çalışmalarını yapmış bitirmiş falan. Şia'nın bilmem hangi kolu hangi asırda batıdan şu kadar zaman önce kadınların devlet başkanı olacağını söylemişmiş. Dedim ben hiçbir yere gitmem. Ne falanca ne filanca. Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi var. Orada Belkıs'ın devlet başkanlığı methedilerek anlatılıyor. Ve çok detaylı bilgiler veriliyor. Allah'ın kitabı dururken falanca adam doğru mu söylemiş, yanlış mı söylemiş ben ne bileyim. Değil mi? Allah'ın kitabı var. Allah'ın kitabını yeniden keşfetmemiz lazım. Arada sırada hatırlatıyorum, tekrar hatırlatmam lazım. Bu Allah'ın kitabını önce hocaların keşfetmesi lazım. Kur'an-ı Kerim ezberlemek demek, Kur'an'dan haberdar olmak demek değildir. Kur'an'dan haberdar olabilmek için problemi Kur'an-ı Kerim'e göre çözmek gerekir. Mesela şimdi bizim bazı arkadaşlarımızla 1994 veya 95'ten 94 galiba 1994'ten beri her pazar toplaşırdık şeyde bizim vakıfta. Şimdi artık olmuyor. Arkadaşlar bazı görevlere getirdiler. Bazı zamanlarda oluyor. Ekonomik problemleri sırf Kur'an-ı Kerim'e göre çözerdik. Hala da oluyor. Ama şimdi zamanı belli değil. Ne zaman olduğu belli değil. Ha bugün şöyle bir problem var. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı işsizlik problemi var. Nasıl çözülür? Hadi ilgili ayetlere bakalım. İhracatı nasıl artırabiliriz? İthalat nasıl şey yapılabilir? İşte şu ne olur, bu ne olur? İlgili ayetleri bulalım. Ve hiçbir gün problemi çözmeden kalktığımızda hatırlamıyorum. Şimdi biz bunu ezbere konuşmuyoruz ki. Ha bu konularla ilgili yazdıklarımızı maalesef çok özet olarak internet sitemizde var. Diğerlerini koyacak kadar vaktimiz olmuyor ki bütün zamanımız şey yapıyor. Şimdi bir yerlerde konuşurken bana diyorlar ki çok özet konuşuyorsun. Ya kardeşim o kadar çok malzeme var ki bir an önce piyasaya sürüsün istiyoruz ama karşı taraf da haklı. Bunları maalesef şey yapamıyoruz tabii. Onların o yapılan çalışmaların belki %5'ini bile yazıya geçirmiş değiliz. Ama şunu biz çok net olarak görüyoruz ki hangi problem olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e göre çözülür. Hemen çözemeyebilirsin. Çözebilmek için problemi çok iyi bilmen lazım bir kere. Mesela iktisadı çok iyi bilen arkadaşlarımız geliyor. Benim onlar gibi bilmem mümkün değil. Problemi çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bütün detaylarıyla ortaya koyuyor. İlgili ayetleri buluyorsunuz. Diyor ki bu ayetin manasında bir yanlışlık var galiba. Bakıyorsun hakikaten yanlışlık var. Şimdi adam konunun uzmanı ya hemen fark ediyor. Bakıyorsun hakikaten bir yanlışlık var, yapılmış mealde. E sen de öğreniyorsun o arada. Bir kere çok iyi uzman, problemi çok iyi ortaya koymak lazım. İyi çalışmak lazım. O zaman her konuda Kur'an-ı Kerim'den çare bulmak mümkün. Size işte şunu her zaman söylüyorum. O etrafınızda birçok cemaatler var, tarikatlar var, ne bileyim hocalar var. Onlara söyleyin, o derslerini yaparken her derste bir veya iki tane ayetin mealinde, ayeti de anlamaya çalışsınlar. Bir veya iki tane. O bir müddet sonra onun verdiği zevkle onların şekli değişir. Bir kısmı çizdim oynamıyorum der, çeker gider. Bir kısmı da iyice anlar Kur'an-ı Kerim'i ve yolunu bulur, doğruya yönelir. İşte cami imamları, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda onlara vazife vermiş ama birçok yerde yapılmadığını görüyoruz. Cemaatin teşviki çok önemlidir bu hususta. Namazdan sonra bir ayet, iki ayet, üç ayet, beş ayet anlamaya çalışsınlar. Yani çok olması gerekmez, bir ayet anlasınlar yeter. Öyle damlaya damlaya göl olur. Kur'an-ı Kerim'in önemini insanlar kavradıktan sonra gerisi de gelir. Neyse şimdi birazcık ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu irade ve meşiyetle ilgili ilk okuduğumuz ayeti kerimeyi bir daha okuyalım. Onun devamı ayeti. Aradığım oymuş, farkına varamamışım. Birinci ayeti okumuşuz, ikincisini okumamışız. 221. sayfada Yunus suresinde 99. ayet. Onu okumuştuk ama bir daha okuyalım. Okumadan önce şunu tekrarlayayım. Ses ulaşması iyi değil mi? Ses geliyor mu? Arka tarafa gelmiyor mu ses? Tamam. Evet, ben de duyduğuma göre tamam demektir. Öyle mi şu anda? Ha, geçen hafta öyleydi. Bir hata yapmışız. Benim sesimi ulaştıracak mikrofonu Enes Hoca'nın yanına koymuşuz. Oh. Enes Hoca'nın da sesi yok zaten. Orada bir hata yapmışız. Onu sonradan fark ettik. Şimdi önce şunu anlatayım. Tekrar az önce anlattım ama çünkü önemli bir konu, bir de çoğunuz Arapça bilmiyorsunuz, aklınızda kalmaması normaldir. Meşiyet demek bir şeyi isteyip yapmak demektir. Meziyet başka, bu Arapça bu. Şimdi benzerlere bakma sen. Bu meşiyet bu. Meşiyet bir şeyi isteyip yapmak. Allah'ın isteyip de yapamayacağı bir şey var mı? Mu? Bu da kol. Peki bizim bir şeyi istediğimiz zaman o istediğimiz yapabilmek için gücümüz lazım değil mi? Ayağa kalkmak istiyorum mesela. Zorluyorum, kalkamıyorum, ayaklarım tutmuyor. Şey yapıyorsan bir yumruğuna vursana. Ayakta dursam vuracak mıyım şey? Kim verecek bize? Allah verecek. O ne yapmak için? Ayrıca zaman ihtiyacın olan bütün kudreti Allah vermiyor. O zaman Allah'ın bir konuda meşiyeti olursa o iş olur. Yani hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama bizim bir konudaki meşiyetimizin oluşması için ne gerekir? Allah'ın da meşiyeti gerekir. Allah'ın da meşiyeti gerekir. Yakaladık. Hep bu ayet anlamı çünkü ilerle ve meşiyet kelimelerini birleştirdiğimde ayet anlamı yok. Şimdi bu ayette okuyacağım. Okumayacaktım konu uzamasın diye ama siz okuyacağım. Şimdi başı başına çoğun bir konu bu. Ben sadece küçük bir kesit vermeye çalışıyorum. Ama ne kadar kısarsam anlaşılmayınca da yapacağım tabii. Şimdi yani şey bir şey isteyip var etmek, Allah'ın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama bizim isteğimizin olmasının olmazsa olmaz şartı Allah'ın da istemesidir. Öyle değil mi? Ama Allah-u Teala mesela biz yola gelmek istersek bizi yola getireceğini söz veriyor. Yehdi ileyhi men enab diyor. Yani yola gelmek isteyen birisi varsa Allah onu yola getirir. Sen gelmek iste, bir gayret göster, Allah o konuda sana söz veriyor, yola getirir. İşte ve ma teşâun arkadaşımızın hatırlattığı ayet-i kerime. Mesela onu da lütfen bir açın da meallerden okuyun. Bakayım ne anlayacaksınız. Ben işi o kadar uzatmayacaktım ama uzatmış olalım. Hakikaten bu çok zor bir konu. Böyle bir uzatlıktan da zor. Ama inşallah anlaşılmıştır. 581. sayfayı lütfen açın. ...581. sayfada... ...30. ayet. Bendeki mealde... ...ki çoğunuzda bu meal var. Allah dilemeyince... ...dilemezsiniz. Allah dilemeyince... ...dilemezsiniz. Aslında dileyemezsiniz diye mana vermek lazım. Buradaki mana biraz... ...düşük bir mana. Ne yazıyor sizinkinde? Aynısı mı? Aynı meal mi? Farklı meal var mı? Ne yazıyor? Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ne demektir bu? Bakın, dikkat edin, meşiyet yok. Var mı ki burada ayetin metninde meşiyet var? Bu ne demektir ayetin manası? Yani siz bir şey yapmak istersiniz, Allah da o gerekli şartları yaratmazsa olmaz demektir. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz dediniz mi? Bu irade manasındadır. İnşa değil, meşiyet. Meşiyet. Allah'ın da isteyip yapması aynı şey. Yani meşiyet bir şey isteyip yapmak, Allah için de aynı, kul için de aynı. Ama Allah'ın farkı şu, Allah bir şey istedi mi yapar. Onun o şeyi yapması için hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama kul bir şey istediği şeyi yapabilmek için Allah'ın onayına muhtaçtır. Hocam burada Allah dilemeyince dilemezsiniz diye yazmış. Evet. İşte o meşiyetle iradeyi karıştırmaktan kaynaklanıyor. Yani siz bir şey yapmak istediniz. Allah da onu isteyecek ki siz yapasınız. Yani ayağa kalkmak istemesin, bana bir soru sormak istedin. Soru sormak için gerekli gücü, o ses tellerinin çalışması, kafanı bu tarafa çevirmen, işte havanın iletişimi, bütün bunları Allah-u Teala yaratmıyor mu? Allah o anda onu yaratmazsa sen yapacağın bir şey yok demektir. Dolayısıyla sen bir şey yapmak istediğin zaman Allah da onun olmasını istiyorsa olur. Ha, ama irade nedir? İrade sadece istemektir. Mesela çok güçsüz bir adam bile kolunu kaldıramaz. Yanına gelen adama der ki sana şimdi yumruk vurdum mu yere uzanırsın der. Şimdi içinden vurmak ister ama vuramaz ki. Ha, irade, Allah-u Teala irade ettiği şeyi yapamayacak güçte değildir haşa. Bir şey isteyip de ol dediği zaman onun olmaması mümkün değil. Ama ol demediği istekleri de vardır. Mesela yuridullahu en yetube aleykum. Vallahu yuridu en yetube aleykum. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Evet, ne mani var ki dersin. Ama burada irade kelimesi var. Ne demektir? Siz tevbe edin ki kabul etsin. Bu o demektir. Yoksa orada meşiyet yok. Çünkü meşiyet olduğu zaman kesin artık biter iş. Olay biter. Ama irade, onun için Allah-u Teala'nın irade sıfatı ikiye ayrılmıştır. Birisi tekvini iradedir, birisi teşrii iradedir. Tekvini irade ister ve ol der, olu verir. Ama teşrii irade ister fakat ol demez. Herkesin mümin olmasını ister fakat insanları buna zorlamaz. Yani meşiyeti olmaz orada, iradesi olur. Ha, tamam. Nisa suresi 26. ayete bakın. 83. sayfa. Onu bir anlarsak gerisine gerek kalmaz. Bak, yuridullahu, burada irade bu, meşiyet değil. Yuridullahu, Allah irade eder. Ne irade eder? Yübeyyine lekum, size bir şey açıklamayı irade eder. Başka ne irade eder? Ve yehdiyekum, sizi yönlendirmeyi, sizi yola getirmeyi irade eder. Nereye? Sünenellezine min kablikum, sizden öncekilerin gittiği doğru yola sizi getirmeyi irade eder. İrade var ama burada meşiyeti yok. İşte mesela Yunus suresindeki dolduğu yeri. Kaçın sayfa Yunus? 200. İki yüz yirmi birinci sayfa. Bak mesela orada Allah sizin yola gelmenizi irade eder dedi. İrade eder dedi. Şimdi burada da bu verilen manayı okuyalım. 99. Eğer Rabbim dileseydi, yani irade etseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi yola gelirdi. Şimdi irade ile meşiyet arasındaki farkı ortadan kaldırırsanız bu iki ayet birbiriyle çelişmez mi? Öbür ayette yola gelmenizi irade eder. Bak orada verilen manaya bakalım. Benim kelimelerime değil. Bak. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öncekilerin yollarını göstermek tabii ve hayra erişinizi görerek günahınızı bağışlamak istiyor. Hayra erişinizi görerek, yani yola geldiğinizi görerek Günahınızı bağışlamak istiyor. E burada ne diyor? Allah isteseydi yeryüzünde kim varsa hepsi topyekun yola gelirdi. E orada istiyor, burada isteseydi. İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Kader meselesi işte sonradan ortaya çıkarılmış şeydir. Tabii ince bir mesele olduğu için gene anlatmakta zorlanıyorum. Ama zannedersem anlayan anlıyor. İşte Allah'ın meşiyeti hidayet konusunda yoktur. Yani hadi yola gel deyip de adamı yola getirmez Cenab-ı Hak. Ama kişi yola gelmek isterse Allah onu yola getirir. İstek insandan kaynaklanacak. Onun için gerekli faaliyeti gösterecek ve Allah'a yola getirecek. Dolayısıyla bu meşiyetle irade arasındaki farkı ortadan kaldırdığınız zaman bakın ayetler de anlaşılmaz oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Dolayısıyla yehkillahu men yeşâ şeklinde geçen yerlerde kim meşiyet ederse yani kim yola gelmek için gelme isteğini gösterir, gayret gösterirse Allah onu yola getirir. Ama buna Allah istediğini yola getirir diye bir mana vermişler ve her şey bitmiş. Buraya nereden geldik? Başlangıçta öyle temel makas değişimleri yapılmış ki ve bu bize ehl-i sünnet akidesi diye işte maturidiler böyle düşünür, eşariler öyle düşünür. Şimdi bu kelimeyi benden duyarken belki bazılarınız hafiften böyle tüyleriniz şey yapıyormaya, dikenlenmeye başlamış olabilir ama ne yapalım? Yani doğruyu söyleyeceğiz. Kim ne derse desin. Şimdi bir insan kendisini ehli bidat der mi? Ya ben bidatçıyım der mi bir insan? Nadiren böyle birkaç tane böyle tipler çıkıp söyleyebilir. Ama normal insanlar ben bidatçıyım demez. Tabii ki sünniyim diyecek, tabii ki doğru yoldayım diyecek, tabii ki şunu bu diyecek. Ama o önemli değil. Biz kendi kendimize gelin güvey oluruz da acaba Allah kabul ediyor mu? Asıl mesele o. Asıl mesele o. Onun için buraya şeyden geldik, tekrar oraya dönelim. O ayetleri de okumayalım çünkü çok fazla vakit geçti. Yakında bir türlü çıkaramadığımız bir kitabımız var. Hep yakında diyoruz, olmuyor. Kitap yazmak çok zor. Bir de zorluk şuradan kaynaklanıyor. Biz bir şey yazdığımız zaman eskilerin hatalarını da düzeltmeye çalışarak yazıyoruz. Öyle olunca sıkıntı birken bin oluyor. İşte şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Sadece Kur'an ayetlerinden yaz. Öyle bir şekilde yaz ki hak da anlasın. Sokaktaki adam da anlasın dedim mi? Büsbütün iş çıkmaza giriyor, zorlaşıyor. Zaman çok harcamak gerekiyor. İnşallah yakında doğru bildiğimiz yanlışlar diye bir kitap çıkacak. Orada bu meşiyet ve irade konusu bir bölümde yazılı olacak. Onu inşallah görürsünüz. Evet, şimdi tekrar şeye bakalım. Mümtehine suresinin 12 ve 13. ayetlerine. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, gidâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke, mümin kadınlar sana geldikleri zaman, niçin geliyorlar? Sana beyat etmek için, yani bir devlet başkanına destek vereceklerini göstermek için geliyorlar. Kadınlar, kadının seçme ve seçilme hakkında, seçme seçilmeden çok daha ileri, onu zaten seçilmiş kabul ediyor Peygamber Efendimiz. Yani öyle seçme seçilme hakkı yok. Her insanın, ya bir insana önem vermek için seçilmesi mi gerekiyor? Onun insan olması yeter önem vermek için. Sen şimdi milletvekili seçip gönderiyorsun Ankara'ya. Bunlardan kaç tanesi başbakanla görüşme imkanı buluyor? Ha? Kaç tanesi? Ama bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye vardığı zaman, hanımlardan birebir bağlılık. O da o kendi gönüllü olarak geliyorlar. Kimseye zorlama yok. Evet. Onlar bağlılıklarını bildirirken tabii Peygamber Efendimiz de şartlarını söylüyor. Ayet-i Kerime ile o da. Objektif. Seçme seçilme hakkı ile kıyas kabul etmeyecek kadar ileri bir nokta burası. sana geldikleri zaman ne diyecekler? Bir kere ben müminim diye gelmiş, değil mi bu? Mümin kadın diyor çünkü. Müminim diye geldiysen şartı var. Allah'a ortak koşmayacaksınız. Birinci şart bu. İki, hırsızlık yapmayacaksınız. Az önce söylediğim gibi işte şeyin Hazreti Hamza'nın şehit edilmesine sebep olan Hint bu beyat edenler arasında. Yok sen dün şuydun falan. Dün ne bakmıyor. Tamam bugün neyse o. Tamam. Mümin oldun ya tamam. Hint diyor ki ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Süfyan cimri bir adamdır diyor. Ben de ev masrafları için cebimden para çalıyorum. Bu hırsızlık mıdır diyor. Peygamberimiz diyor ki ihtiyacından fazla alma bir şey olmaz. Sonra velâ yezniyle zina etmesinler. Bunu söylediği zaman Peygamber Efendimiz gene Hint atılıyor. O epeyce kadın var onların arasından. Çünkü Hint şey böyle üst sosyeteden bir hanım tabii. Ebu Süfyan'ın karısı. O ne biçim söz diyor. Şu hürriyete bak. Daha yeni orayı fethetmiş olan bir kişinin karşısına çıkıyor. O ne biçim söz diyor. Hiç hür kadın zina eder mi? Biz hür kadınlarız. Biz köle cariye değiliz ki zina eder. Şimdi yani o toplumda hür kadınlar zina etmiyorlar. Çok ayıp bir şey yani zina. Çok istisnai durumlar olabiliyor. Ama cariyeler zaten şey toplumda horlanmış. O belki bir çeşit itibar arıyorlar o yollarla. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in onlara getirdiği haklar ayrı. Şimdi ona girmeyelim. Onu şeyde öğrenmek isteyenler Mü'min suresiyle ilgili kasetleri dinlerlerse oradan şey yaparlar. Şey mümin değil, Muhammed suresi. Muhammed suresinin baş tarafında. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ Çocuklarını öldürmesinler. Orada da Hint yeni atılıyor. Diyor ki tabii biz doğurduk, büyüttük, sen de öldürdün diyor. Yani savaşta Hint'in bir çocuğu mu öldürdü? Ne? Bir ölmüştü galiba bir savaşta. Yani o savaşlardaki ölümleri söylüyor orada. O sıra katırla katırla gülüyor bu şeye. Bu tavırlarına. وَلَا يَهْتِينَ مُحْتَنِينَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْلِهِنَّ وَاَرْزُلِهِنَّ Bir iftira, yani şey, elleri ayakları arasında bir iftirayla da gelmesinler. Başkasıyla ilişkiye girip kazandıkları çocuğu kendi kocalarının çocuğu gibi de göstermesinler. Ya da ona buna iftira atmasınlar. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Hiçbir marufta sana karşı gelmesinler bu kadınlar. Maruf demek aklın, geleneğin, kitabın istediği, yani doğrular. Hiçbir doğru davranışta sana karşı gelmesinler. Bunun anlamı nedir? Yanlış yaparsan sana da karşı gelebilirler demektir. Evet, o ayeti de okuruz inşallah. Şunu bitireyim. O önemli bir şey. Bakın Allah'ın peygamberine ne diyor Allah? Sana doğru yaptığın konularda karşı çıkmayacaklar. Yanlış yaparsan kadının da erkeğin de karşı çıkma hakkı var. Yani şimdi sivil itaatsizlik falan gibi bir takım kelimeler. Allah-u Teala kazamadım demeye çalışmış ama Allah kabul etti. Bu Allah'a hiç zaman söz konusu olmaz. Maruf dediğiniz zaman belli, objektif, açık, doğru, güzel şeylerde sana karşı çıkmayacaklar. Aklın, mantığın, geleneğin gerektirdiği, işte kitap ve sünnete aykırı olmayan tavırlar. Bu konularda sana karşı çıkmayacaklar. Yanlış oldu mu karşı çıkarlar. Geldiler, ha bu şekilde sana bağlılıklarını bilirlerse, tamam. Şimdi böyle adam yerine kurduğunu gören hanımları, ondan dışında olan toplumun adamı yerine ya bunlar sadece içerisinde yaparım, toplum yapmazlar, ben ne yapacağım, kız sözü olduğu adam şey yapıyor, böyle söylüyor. Şimdi bizim toplumumuzda elinin hamuruyla erkek işine karışma derler falan. Ama Allah-u Teala öyle diyor. Devlet başkanıyla kızları biat. Vestağfirlehunnallah, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Yani ya Rabbi sen bunların günahlarını bağışla de. Bakın peygamberimiz kimsenin günahını bağışlayamaz. Şey geliyorlar, papaz insanların günahını bağışlıyor. Kendini Allah'ın yerine koyuyor. Allah'a dua et. Yani onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affet. İnna Allah'a gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yani şurası kesin ki Allah çok bağışlar ve ikramı boldur. Şimdi gelelim senin söylediğin Atiullah ve Atiur Resul ve ulul emri minkum. Neredeydi Yahya? İsa mıydı, Maide miydi? Nisa olacak, tamam. Nisa olacak. Nisa olacak, evet. 88. sayfayı açıyoruz. Şimdi bu ayeti kerimeyi okuyalım. Sayfanın sonundaki ayet. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Sizden olan ulul emre de, yani yetkililere de. Hemen on sonra bir şeyde çekiştiniz mi? Hemen onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanan müminlerseniz. Çekişme kiminle olur? Yöneticiyle, yöneticiyle. Buradaki çekişme yöneticiyle. Yani bu ayette o. Ama tabii nereden onu anlamanız zor. Çünkü okurken anlamak çok zor. Şimdi o kafalarda olmadığı için meale de yansımıyor. Şimdi ayeti metnen okuyayım size. Özellikle mealden okudum, bakayım nasıldır diye. Peki farklı mealler var mı? Şimdi, ya eyyühellezine amenu, müminler. Tabii müminler dendiği zaman kadın, erkek hepsi dahil. Ve tekrar ediyorum, burada öyle seçilmişler falan filan yok. Her toplumdaki yanlış davranışlardan her bir fert zarar göreceği için, ha mesela Osmanlı'da bu çok uygulanmıştır. Kamu aleyhine olan her türlü davranışta her vatandaş yetkili sayılır. Yani Osmanlı bunu uygulamıştır sonuna kadar. O konuyu mahkemeye götürür, sonuna kadar takip eder ve bu hakka sahiptir. Onun için zaten efendim Tabii, kamu davası açma hakkı, yani savcılık yoktur Osmanlı yargı hukukunda. Savcılık yoktur. Yani Osmanlı derken ben Osmanlı'yı incelediğim için söylüyorum. Ben doktora tezim odur, yani Osmanlı yargı hukukudur. Gerçi o İslam hukukunun eski mezhep, Hanefi mezhebinin tam bir devamıdır. Ne bir yenilik var, ne bir artı, ne bir eksi. Kamu aleyhine olan davranışların her birinden her vatandaş zarar göreceği için her bir vatandaşın dava açma hakkı vardır. Savcı yok ama her vatandaş gerektiğinde savcı yetkisiyle donatılmıştır. Öyle olduğu için hiç kimse sana ne diyemiyor. Hiç kimse yanlış davranış yapamıyor ve son derece huzurlu bir toplum. Yani şimdi biz burada tenkit ediyoruz. Tenkidimiz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkandır. Yoksa başka toplumlarla karşılaştırdığımız zaman değil. Kur'an-ı Kerim'deki o ideal sistemin azaltılmış olmasından dolayı şikayetçi oluyoruz. Şimdi burada ne diyor Allah? Müminler Allah'a itaat edin. Elçisine itaat edin. Bak burada Nebi yok. Resul var. Elçisine itaat edin. Ve sizden olan yetkililere de. Fe in tenaza'tum fi şey'in. Yetkililer de Allah ve Resulü'nün. Ama yetkililer başında atı'u ifadesi yok. Arapça bilenler dikkat etsinler. Ati'ullah ve ati'ur Resul. Onlar ve ul emri minkum atıf edatıyla. Çünkü onu, o yetkililere itaat Allah ve Resulünün emrine uygun olması ile kayıtlıdır. Ha, Allah ve Resulü ile biz çekişebilir miyiz? Ona itaat etmek zorundayız. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi iyice ortaya çıksın. Kaydının şartını gör şimdi sen. فَاِنْ تَنَازِعَةٌ ف۪ي شَيْءٍ Herhangi bir konuda nizaya girerseniz kiminle? Yetkiliyle. Nizaya girebileceksiniz demektir. Yani öyle bir ortam olması lazım. İşte bunun hukukunu yapmak Müslümanlara aittir. Allah bunun prensibini koymuş. Az önce söyledim de biraz atladık. Kur'an-ı Kerim'de yani İslam'ın asla kabul edemeyeceği tek devlet sistemi teokrasidir. Onun dışındaki her türlü sistemi kabul edebilir. Önemli olan adil olunması, insanların hukukunu yerine getirilmesidir. Teokraside hukuk diye bir şey olmaz çünkü. Adam gelir seni döver, bu Allah, ay Allah seni böyle takdir etmiştir der. İkram eder, Allah takdir etmiştir der. Şey yok. Hani adam şeye gelmiş, yakalamışlar. Hırsızlık yapmış, yakalamışlar. Gelmiş şeye, karakola. Niye çaldın demiş karakol komutanı. Komutan, ben ne yapayım? Bu benim kaderimmiş demiş. Benim elimden ne gelir? Ya kusura bakma, ben de işte boş bulundum, sordum demiş. İçeri girmiş, kalın bir sopa almış, gelmiş, başlamış buna vurmaya. Ne yapıyorsun komutan? Ben ne yapayım, benim elimden ne gelir? Bu da benim kaderimmiş demiş. Evet, demek ki yöneticilere sürtüşmeye girilebilecek öyle bir ortam oluşması lazım. Böyle bir durumda anlaşmazlığı neye göre çözeceksiniz? فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah ve Resulüne götürün olayı. Yani kitap ve sünnete göre çözün. Falan alimin görüşüne göre değil. Kitap ve sünnete göre çözün. Öyleyse her şeyden önce İslam aleminde vatandaşla devlet arasındaki sürtüşmeleri sonuca bağlayacak özel mahkemelerin olması gerekir. Ve bu mahkemeler de sadece kitap ve sünnete göre hüküm verecek mahkemeler olmalı. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Şimdi nasıl? Bizim senin kitapları aç oku, fıkıh kitaplarını. Bu ayeti şurada bitirirler. Fe in tenazatun kısmı hiç yoktur. Hiçbir yerde gören, ben göremedim. Görebilen varsa gelsin haber versin. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan yetkililere de. Gerisi, ey canım ben hafız mıyım? Hem bak güzel bir şey daha hatırlattın. Minkum kısmı da yok. Sizden olan kelimesi de yok. Yetkililere. Etiullah ve atiur rasulü ve illem. Birçok yerde öyle. Ama bazılarda da minkum var. Ondan sonrası ya? Canım ben hafız mıyım? Hani demiş ya, la takrabus sala, niye namaz kılmıyorsun diye sormuşlar şeye, birisine. Ya kardeşim görmedin mi cami şey Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyuruyor? Ne buyuruyor? La takrabus salate diyor. Namaza yaklaşmayın diyor. Allah böyle demişken ben nasıl yaklaşırım? Ama orada bir ifade daha var. Ve entüm sükara var. Sarhoşken. Canım ben hafız mıyım demiş. O kadarını nereden bileyim? Artık bilemiyorum. Evet. Şimdi burada bir soru soruldu. Peygamberimiz kadınlarla yüz yüze görüşmüş müdür? Haremlik var mıydı? O zamanlarda, şimdi de varsa olması gerekmez mi? Bu haremlik, selamlık İslam'ın emri değil. Bak şimdi siz hanımlar burada oturuyor. Siz burada oturuyorsunuz. Herhalde biz burada Allah'ın kitabını anlatırken yanlış yapmamaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarla namaz kılardı, erkekler önde kılardı. Hatta yani bazı erkeklerin giyecek elbisesi olmadığı için, yani iç çamaşırları falan olmadığı için Peygamberimiz derdi ki, hanımlar siz başınızı hemen kaldırmayın secdeden, erkekler kalksın, ondan sonra siz kalkın. Şimdi dolayısıyla bu şey de normalde haremlik, selamlık diye bir şey yok, ama haremlik, selamlık iki tarafı da rahat ettirir. Ya bu tabii bir şeydir. Şimdi burada hanımlar bakın örtülü basılı. Siz son derece rahatsın. Onlar da rahat olmak ister. Şimdi mantoyla oturacak, biraz sonra havalar sıcaklanacak. Başını açmak isteyecek, rahat oturmak isteyecek. Burada olmaz. Yani işin tabiatında var bu haremlik, selamlık. Yoksa yani dinin emri olarak değil. Anlatabildim mi? Tabi Peygamber Efendimiz tabi karşılıklı konuşuyor. İnna Allaha gafurur rahim. Ey Muhammed, onlar için bağışlanma dile. Allah gafur ve rahimdir. Allah bağışlar ve merhamet eder. Ya eyyühellezine amenu. Son ayeti okuyoruz. Müminler. La tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Allah'ın gazap ettiği bir toplumu kendinize veli edinmeyin. Yani başınıza geçirmeyin. Sizin hakkınızda karar verme yetkisi onlara vermeyin. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ. Bunların ahiretten bir ümitleri yok. Allah'ın gazap ettiği işte münafıklarda, ehli kitap olsun, diğer kafirler olsun. Bunların ahiretten bir ümitleri yoktur. كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. Kafirlerin ölenlerden ümitlerini kestikleri gibi. Yani ölenin, kafirlerin bir grubu tabii, hepsi değil, bazıları ahirette kabul eder. Mesela Hristiyanların içerisinde bir kere vaftiz oldum mu cennet garanti. Bunların ahirete inanmıyor denmez. Ama ahiret, mesela ahireti hiç kabul etmeyen kafirler de var. O zaman bir insanları öldü mü bitti. Bütün ilişkiler kesildi. İşte bu kafirler ahiretten ümitlerini kestikleri gibi, ölenlerden ümitlerini kestikleri gibi ahiret kaygısı olmayan bu kafirleri başınıza geçirmeyin. O zaman size yapacakları kötülüğüyle bırakmazlar. Başka ayetlerde geçmişti. Şimdi çok az bir vaktimiz var. Kısa bir görüşmenin kısa bir özetini size sunayım. Vaktimiz de aslında bitmiş ama daha sonraki zamanlarda unuturum. Bu cumartesi günü bizim İstanbul Üniversitesi'nin davetlisi olarak gelen Avrupa Birliği'nin kültürler arası diyalog, işte üniversiteler arası ilişkiler, Erasmus programı falan bir takım programları var. O program çerçevesinde bizim fakülteye bir Alman profesör geldi bu hafta sonu. Şey geçtiğimiz hafta, pazartesi günü gitti. Kendisi Luteryen, Hristiyanlık uzmanı yani. Aynı zamanda da papazlık yapıyormuş. Ama iyi bir uzman gerçekten. Çünkü ben birçoklarıyla karşılaştım ama bunu hepsinden daha dolu buldum. Onu cumartesi günü vakfa çağırdık. Vakıfta 3 saat kadar süren karşılıklı soru cevaptan oluşan bir sohbet yaptık. Onu inşallah montajı yapılırsa internetten yayınlayacağız. O sohbet sırasında canlı da yayınladık. Belki bir rastlayan olursa dinler diye. Ama montajı yapıldıktan sonra inşallah yayınlayacağız. Burada asıl size söylemek istediğim kısım şu. Şimdi o zat Luteryen. Martin Luther duymuşsunuzdur. Yani Protestan. Protestan farkı şu. İncil'e aykırı olan konsil kararlarını kabul etmezler. Şimdi bunlar diyorlar ki çok usta konuşmuşsun kelimelerden dikkat ediyor. Kiliseden bir başka papaz gelmişti. O açıkça söylemişti. İşte İsa %100, Allah %100 İslam'dır. Bu da İsa'nın tanrılığı bizim esastır. O kabul edilmezse zaten Hristiyanlık kalmaz dedi. Doğru uzmanı demiş, o konuda da aynı şeyi söyledi. Şimdi dedi ki İsa'nın tanrılığını siz konusunda da karar verirdiniz. İsa ve Pişir'e karar verdi. Bir arkadaşım sordu, dedi ki ben dedi İncil'i çok dikkatli inceledim. Hiçbir yerde İsa demiyor. Ben dedim, bak İsa ben Allah'ın bir daha vereyim dedi. Yok dedi, beş kere hemen atıp İncil'in ilgili bölüm. Peki İncil'in bir şekilde İsa'dan tanımlayayım mı? Allah'ın bir daha vereyim dedi. Ya sizin işlediniz ki İncil'e aykırı kararlarını bir sabit etmeyiz. Ne oldu? Ses yok. Burada da çok kısa anlatmak istediğim için. Bana böyle sorular sormayın. Çok soru diyor. Her sorduğum soru öyle diyor. Çok derin bir soru diyor. Fazla derindi galiba. Dedim ki yani sohbetin işte 3 saatlik sohbetin sonunda dedim ki şimdi buraya kadar olandan ben net olarak şunu anladım. İncil bir tarafta yani bugünkü haliyle İncil. Bizim o kadar tenkit ettiğimiz falan. Şu günkü haliyle. Bir tarafa kiliseler bir tarafa öyle mi dedim? Bütün kilise. Evet öyle dedi. Şimdi orada başka şeyler. Şu ayeti okuyacaktım ama şimdi epeyce arkadaşlar var. Hepsi de uzman arkadaşlar. Yani hepsi bir şey soruyor arada. Allah-u Teala diyor ki Ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimu tevrata vel incil. Kul ya ehlel kitab. De ki ehli kitab, Tevrat ile İncil'i eğer ikame etmezseniz, uygulamazsanız hiçbir mehmet olmaz. Şimdi hiçbir mehmet olmaz. Bu bilgi olarak size sunmuş olalım. Hakikaten İnsan her defasında, ben bunlarla çok karşılaştım, her defasında ne kadar doğru yolda olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Ve orada şöyle bir baktım. Elinize 3-5 kuruş para var diye kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Hiçbir şey yok. Evet, peki. El-Fatiha.